Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Der bliver smidt benzin på aktiebålet denne uge, hvor årsregnskaberne for verdens største selskaber bliver kastet på bordet. Danmarks mest værdifulde selskab, Novo, melder tal ud på torsdag, og samme dag i USA, så kommer de fire tech-ager, Alibaba, Amazon, Alphabet og Apple. Godmorgen og velkommen til jer, der lytter med derude. Også godmorgen til jer, der kigger med på vores Facebook-side, hvor vi live streamer. Her i studiet kan jeg sige godmorgen. Også velkommen til to af Millionærklubbens porteføljeforvaltere. Det er Lars Svendsen og Philip Gunst. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Nu skal du ikke løfte bordet så meget. Jeg glemte lige, sådan, vi skruer lidt ned igen. Så må man jo fire Carlsberg på bordet, så går det helt. Så lad os blive den, du og Philip Gunst. The Super Bowl of Earnings bliver den her uge kaldt i USA, og du er sådan vores... lad være med at pille så meget mikrofonerne, du. De store regnskaber lander i denne her uge i USA. Har du popcorn og bajer klar, og er klar ved handelsknappen? Efter Netflix i sidste uge, så har jeg jo nærmest både knappet bajer og popcorn op allerede, fordi du det ser ud til... Du har pigget inden. Nej, jeg har pigget inden. Jamen, det bliver spændende at følge de her selskaber. Det er altid interessant, når nogle af de her store tech-selskaber kommer regnskaber, fordi det vil måske være synd at sige, at de altid leverer på bundlinjen, men ikke desto mindre er det interessant fra et investeringsperspektiv. Nu har de her tech-selskaber løbet rigtig, rigtig hurtigt, og der er man sådan, det her, den vurdering har du også selv været ude i, ved jeg, Philip, det der med, kan man overhovedet nå at komme med på vognen? Man skal måske nok ikke købe op til regnskabet, men så kommer et lille dyk efter. Er det så der, man skal være hurtig? Ja, det var igen, man kan se lidt på Netflix, der troede man måske heller ikke, man skulle købe op til regnskabet, men Netflix er op med 45% i år. Det siger måske også lidt om, hvilken fart der kan være i de her tech-selskaber. Så om man skal købe op til, det er altid fejl at købe op til et regnskab, specielt de selskaber, der måske er baseret mere på forhåbninger og fremtidig potentiale, men... Ja, det bliver i hvert fald interessant at se, hvad nøgletallene siger. Mm. Og man siger, der er jo nogle selskaber, blandt andet både Apple og Alibaba, har det jo med ligesom at tale forventninger lidt ned, og så overlevere de. Ja. Er det også det, vi sådan kommer til at se i år, tænker du? Ja, det kunne du sagtens være, i hvert fald for dem, de du nævner. Så godt som mit, Pernille, kan se på dig. Ja, lige præcis. Ja, men for eksempel Amazon. De sidste to kvartaler, de har leveret regnskaber, der var forecast jo markant højere, end hvad de reelt set leverede. Så på det punkt, så der er nogle af selskaberne, der er gode til at skrue lidt ned, og så levere nogle sindssyge vækstrater, som Alibaba har gjort med toplinje og bundlinje på 50-60% de sidste kvartaler. Mm. Og så er der nogle som Amazon, som ikke kan leve op til det, men alligevel er en darling i USA. Jeg må sige, Amazon jo som PT kører en konkurrence om, hvilken stat i USA, der skal have deres nye hovedkvarter. En pokkersko PR-ting, der har kørt i et stykke tid, og det er sådan en rundown på de her 20, men det er også, hvad er det, 5.000 job, de kæmper om. Men der er så også det her nye hovedkvarter til x antal milliarder dollar, som har gjort lidt ondt på investorerne. Der er den eneste, der sådan niver lidt... Det ved jeg ikke, om du har tænkt over. Herre Gunst? Ikke som udgangspunkt. Jeg tror, det skal ligge i Amazon-deltaget. Jeg kunne se, der var noget, der skulle ud. Men jeg vil så sige til dem, at jeg har jo ikke et hak til overs for alt det der nymodens gøjl. Det er det. Men jeg vil sige, at den eneste af de virksomheder, der laver noget fornuftigt i min optik, det er Amazon. Det er jo en stor handelsbutik, som har, ja. Og det vil sige, Alibaba gør lidt det samme på kinesisk vis. Men alt det andet, altså det er Netflix, jeg kan ikke fordrage den virksomhed, okay. At have 5.000 mennesker, der sidder og har et bibliotek med film, og så laver de nogle, som trækker folk ind, fordi de synes, det er så sjovt, oven på det der. Det er jo hvad var det, du sagde sidste uge? Var det herre og fru Jensen, der sad og styrede Netflix, fordi der ikke var flere... Ja, der er 5.000, det er jo mand og kone kan jo køre det, hvem det er, der har sat det i gang. Det er jo helt forrygt. Mm. Og der vil jeg så også sige til Googles ære, at de prøver der på at opfinde noget nyt med biler og mærkelige ting, der kører sig selv og sådan noget. Men en ting er jo, hvor dit hjerte er, Lars Svendsen, noget andet er, hvad der giver pondus, når man taler udbytte, og der, hvor pengene er. Ja, men det er jo det, der er et af trikken i det der, fordi hvis du laver noget, hvor du tager fløden, ikke? Det er jo det, de gør. Jeg vil sige, det er en flødevirksomhed. Du mener ikke, de skaber værdi? Nej, og det er en flødevirksomhed, som tager det øverste af det der, og så laver det der, og de pludselig så bliver det kørt over de andre, fordi de sidder og siger, nu skal der være løgn. Nu tager vi det der, og det tilbyder vi også, så får de til det halve, og så kan de opfinde 7 nye serier, der handler om ingenting. Og så kan de stoppe det. De har jo sikkert også ramt lidt af Disney, som det er jo sådan det nye, der er sket der, at Disney har taget deres film af Netflix. Men jeg kan også sige, Lars Svendsen, at I må så se fjernet. Din generation er jo Flow TV. Hjemme i min stue, der er der slet ikke noget TV længere. Der er det Netflix, HBO og hvad hedder den sidste? Viaplay. Viaplay, præcis. Det er det eneste, der virker der. Og men man er også nødt til at sige, at forretning er også et smart man's game. Og hvis Netflix har, som de har gjort, har fundet et hul i et marked, hvor som Pernille er inde på, Flow TV er nærmest ved at uddø, så er man jo også bare nødt til at erkende, at når man får 2 millioner flere subscribers i løbet af et Q4-regnskab, end hvad forecast går ud og siger, så er der jo nogle mennesker, der er interesseret i det. Og det er måske også lidt der, hvor der er nogle penge at tjene, hvilket Netflix også har set. Det var godt lige at få nogle facts på bordet der. Herr Gunst, tak for det. Det er tirsdag, markedet er i fuld fjerspring. Lars Svendsen, nu fik jeg lige skubbet Philip Gunst i gang på det amerikanske marked, hvor vi jo får en sand regn af det piker i dag, eller den her uge. Herhjemme går det også løs i den her uge, men det er vel, som jeg tænker, torsdag, hvor Danmarks mest værdifulde selskab, Novo Nordisk, lander. Det er vel der, du har rettet dit falkeøje? Ja, det er det. Det er, eller begge det, to? Det, vi, ja, ja, det er begge øjne, du mener. Men ja, det er det, vi stiger også blinde på nu, fordi det er der, der sker noget, der er stort. Og så er vi jo så i Sverige og Hennes & Mauritz i morgen, som og også lidt i Ericsson, men Hennes er jo vigtigere, fordi det er en aktie, der er stor uenighed om, ikke? Det er jo deres Pandora, om så må sige, ikke? Som sådan investeringsbetragtet, men det er det, vi kører på. Men altså lige sige, at situationen i dag er jo egentlig lidt mavesur, fordi USA gled tilbage i går, og det er jo sted og sted og sted, så ligegyldigt hvad der er sket, så er det jo sted dag for dag i USA. Så i går, så kørte den altså lidt træt og så faldt baglæns med 3,25%, og det er den, der kører videre i Asien. Asien har egentlig en rigtig sur dag. Der er jo dårligt et marked derude, tror jeg, der stiger i dag. Og det er jo Asien altid lidt svært at blive klog på, fordi det er så splittet op i forskellige lande. Mm. Og Japan har helt sin egen marked, og det er Kina også, men altså, så de andre er jo lidt mere ens, men i trit med hinanden. Men det er faktisk en sur dag i Asien, og det er lidt den, vi kører videre på herhjemme, eller i Europa, at nu overtager vi sådan lidt en dæmper, kald det, hvad du vil, af nu skal vi lige klappe hesten og holde stille og prøve at få det her til at fungere, ikke? Så det er lidt, lidt surt, og så kommer der jo også i øvrigt i Europa jo masser af regnskaber, ikke? Det skal man jo ikke. Men er det er også bare sådan lidt, vi tager en dyb indånding, inden regnskaberne lander. Jo, det er det nok. Men lad os lige runde den af. Novo Nordisk, som jo tabte slaget om Ablings i går til deres konkurrent Sanofi. Ja. Sådan, hvis vi skal reflektere lidt over det, og et, hvad gør Novo nu? Hvad skal de nu finde på at købe? Og to, den måde, Novo har ageret på, jeg så, det var Jesper Brangaard, der var ude og sige, vi har lært, at vi skal være meget skarpe på, om vi kan være den bedste køber af aktivt. Ja. Burde man ikke have gjort sig, have lært sig det? På nuværende tidspunkt, som verdensvis for de danske. Altså det første, du spørger om, hvad skal de købe nu? De skal nok ikke købe noget lige nu, medmindre de skifter, er kommet en ny strategi. Det skal vi jo så også holde et øje med, fordi altså, Novo har jo stort set aldrig købt noget op. Og de har jo tværtimod høvlet penge tilbage til aktionærerne i det uendelige, ikke? Og det hjælper jo så ligesom også på at holde børskursen op, ikke? De bliver jo nærmest den største aktionær af sig selv ved at købe sig selv op. Men så du kan sige, at vi skal jo også holde lidt øje med, om de virkelig er ved at komme nye tanker om at udvide forretningen i stedet for ved at købe andre virksomheder op, end bare at lade det eksisterende rulle videre og have sin egen produktudvikling. Men det er, jeg vil også sige, det skift kan jeg ikke se skulle være indtrådt endnu, men det er første gang, de har prøvet, og det er måske også derfor, at det ikke rigtig lykkedes. Og hvis jeg skulle sige det udefra, jeg ved jo ikke, hvordan de har talt med hinanden, men det forekommer lidt som om, at man har været så overbevist om, at man havde en stor sæk penge med hjemmefra og et godt navn, at så ville de råbe hurra, når man kom ind ad døren og sige, her vil I virkelig overtage os, det var da dejligt. Men at de nok skulle have spillet lidt mere på violin og stået nede under og sunget en sang. Forhandlingstaktikken har jo ikke lykkedes. Det er jo klart at se, at de har måske spillet alt for billigt ud til at starte med, og så har man egentlig ventet på, at man ville komme med et rebus, som var markant højere. Og ud af øjenskyggen, der kommer Sanofi lige pludselig og lægger et bud, som er, hvad var det, 15 euro over det købsbud. Ja. Men som Lav påpeger, det er jo mangel på ydmyghed. Ja, mangel på ydmyghed, og måske også mangel på erfaring. Ja, man skal opbygge tillid, ikke, først? Og det er måske det, at man ikke rigtig har gjort det. Har været endnu. Ja, man kan lige sådan date lidt og spille et violin og alt det der, og give en god middag. Man skal ikke gå direkte til biden. Skal du med hjem i aften? Så er det nu. Jamen, jeg tror, men det er min fornemmelse. Jeg kan jo ikke svare på det, for jeg har jo ikke været med til det der. Jeg har ikke været anstandsdame eller mand, men det er som om, at der er noget der, og de har jo heller aldrig rigtig gjort det. Jeg mener, sidste gang, de lavede noget af den her art, så var det for at beskytte deres insulin, hvor man på et tidspunkt var der kommet gang i spray. Var der nogen, der troede, at man kunne bruge spray for at få ned i lungerne, og så røg det over i kroppen. Mm. Og der var Novo kom bagefter, og så, det kan du se, alle store virksomheder, også amerikanske tech, hvis de er bagefter, så farer de ud og siger, hvor er der nogen, vi kan købe, så vi kan komme på omgangshøjde. Ikke? Og så købte de en, der hed AERX, tror jeg, den hed, over i USA. Og det var ikke, fordi den var særlig stor. De havde så det der, noget know-how om det der. Men så skete der det, at ham, der havde det, det var vist Merck, der stod for det, de opgav det fuldstændig, at det her, det sælger alt for langsomt. Og i samme sekund, de havde gjort det, så sagde nu også, nå ja, så skal vi ikke gøre det. Det var defensivt. Men det her var jo offensivt for at udvide hæmofili. Men altså, det er hvad der sker. Det men lav, må bare sådan, når nu man i virksomheden med specielt store begynder at spise hinanden, skal vi så være nervøse for hele, som du siger, research and development, altså innovationsdelen af Novo Nordisk, er det fordi, de er løbet tør for gode idéer? Nej, men det er fordi, man er nødt til at erkende, at man ikke er den eneste, der kan tænke, og at de der små selskaber kan jo altså godt indimellem nå op og få fat på noget, der dur, og så har de nogle intellektuelle rettigheder, nogle patenter og varerettigheder, som man ikke kan få fat på andet end ved at købe virksomheden. Og så det er jo sådan en naturlig fødekæde, kunne man sige. Det var en virksomhed. Jeg mener, Applings havde 400 ansatte. Der er også en virksomhed på størrelse med Bavaria Nordic, de ligger også i det plan, ikke? Det er sådan faktisk vidt forholdsvis meget. Vi har også i går ude og hørt på Sealand, de har 135 ansatte. Ja, var der noget nyt, du var derude i går eftermiddags? Nej, det var det ikke. De var faktisk i meget godt humør. Hvis man så på smilene, så var de gode nok. Men det kan være, det er jo nok, at de må ikke sige noget, vel? Nej. Altså det mest negative, kan man sige, at direktøren var gået i sort, men altså, det var kun tøjet med, altså. Ja, så var hun veldig godt. De var faktisk i godt humør. Så vil sige, sådan den der... Men kan derfor, fornemme, at her går det godt, og her går det godt. Vi fornemmer, at de faktisk var meget godt tilfredse med, at det gik godt. Men derfor, for du ved jo godt, at der ikke, at de ikke kommer til at sige noget. Tager du ud for ligesom netop at mærke stemningen og se kropsbrud? Ja, det er ikke for at høre på. Men stil kursen ikke også 8% i går? Nå jo, der var snart ikke flere kontorer tilbage. De havde brugt hele bygningen og sådan noget. Så det, og dyreforsøgen skal snart flyttes. Der er ikke plads til dem og sådan noget, tror jeg nok. Men det er min egen fornemmelse. Så jo, på det plan så det ud til, at det faktisk var... fortrykningsfuld til, at de skulle kunne også, og det var egentlig, de er jo mest interesseret. Vi er jo lidt på børsvinklen, er vi jo lidt mere håndfaste end, altså de er jo glade for at tale videnskab og sniksnak, og vi har et molekyl her, det er bedre end naboen, så ja. Og 97 undersøgelser, så er vi i tilfælde her. Det er vi rigtig. Hvor pengene? Ja, præcis det. Det er jo det, vi gerne vil høre om. Og det virkede som om, de produkter, de har, der er sat på markedet via Sanofi øvrigt, som jo er en, der svarer til Victoza, som hedder Lyxumia, og som også er et blandingsprodukt med Lantus, og Soliqua og Suliqua. Det er et navn, USA er ikke i Europa. Men det er et blandingsprodukt. Det er faktisk meget godt. Men det ser ud til, at der er altså kommet noget gang i mennesker, der bliver listet op med, hvad hedder de der, recepter, ikke? Til det. Så det er jo det, de skal tjene penge på. Det er jo egentlig det, vi helst vil se. Hvad er det der med, at der er et molekyl, og så er der en molekyl, og ja. Og du har jo ikke det ene uden det andet, kan man så også sige. Hvorfor? Du har jo ikke det ene uden det andet. Nej, men problemet er bare noget af det, at det ligger jo, jeg ved ikke hvor mange år fremme i verdenshistorien. Men hvor har du sådan et target med Zealand Pharma her i løbet af året? Den har jo haft det lidt skidt sidste år. Jamen det er jo også fordi, det der er jo gået meget, meget langsommere fra start, end nogen havde forestillet sig af salget af det der, og så kan du sige, jamen mit target har jo været hele tiden, der kan jeg finde et program, som for 2 år, som jeg har sagt, den skal op i 170-200. Det er min egentlig mål, men det er jo ud fra visioner og drømme om, at hvor stærkt det er. Men det er ikke sådan, hvis du kigger på den, som den er lige i dag, og det hele ser lidt, det er lidt op ad bakke og går lidt for langsomt, men så kan det da godt være, at vi skal ligge her glo, men det er en virksomhed, der har et, tror jeg stadigvæk, et enormt potentiale, men det er jo sådan, at det ligger langt fremme. Det er altså tålmodighed. Ja, det er virkelig lange penge. Vi har tirsdag. Vi har en stor regnskabsuge foran os, hvis nogen skulle være i tvivl. Sådan på det makroøkonomiske plan, så er der også en masse nøgletal, og så er det altså i nat, at Donald Trump, han holder sin første State of the Union-tale i USA, og han varmede lidt op til den i Davos under World Economic Forum, hvor jeg har kæmpet mig hjem fra her i løbet af weekenden. Og Trump, det var ham, der ligesom styrede agendaen, selvom han først landede torsdag under Davos-mødet. Der var lidt, hans handelsminister havde været ude og tale restriktioner, det vil sige handelskrig, og det vil sige de taler, vi fik fra den andre, Frankrigs Macron, Angela Merkel fra Tyskland, men altså også Jack Ma, CEO fra kinesiske Alibaba, og når Jack Ma han taler, så er det ligesom på en regerings... hvad kalder man det? Vejne? Ja, jamen, det var det, jeg ville sige. Tak. På egne og regeringens vegne, på Kinas vegne, må man sige, ja. Og man kan sige, deres ord, det var ligesom, at det er globalisering og sammenhæng. Jack Ma, han var meget specifik og sagde, at hvis handel stopper, så starter krigene, og hvis man har sanktioner mod andre lande, så rammer det små virksomheder og unge mennesker, det er ligesom at smide en bombe. Så senere ligesom sat, da Donald Trump, han landede fredag. Og vi fik den retorik, han plejer at fyre af. Det var, ja, han tweetede på vej til Davos, America is winning again. Og da han så landede, så var det selvfølgelig de første 10 minutter af talen, at how great America, USA, har gjort det. Han talte om stigende økonomisk vækst, stigende aktiemarked, flere job. Men så fik han også sagt, at America first ikke betyder America alone. Det vil sige, at fordi man havde ligesom let efter, hvad ligger der i det her America first? Men så han åbnede en lille lem og siger, vi trækker os ikke helt tilbage. Sådan lidt mere blid retorik, end mange egentlig havde frygtet. Jeg tror egentlig også aktiemarkedet. Så, det er spændt. Det er spændt. Jeg er spændt. Markedet er spændt på, hvad han kommer til at sige her i tirsdag nat. Er du spændt, Lars Svendsen? Ja, du står helt ikke at se på dig. Nå jo, men ja, det betyder jo fuldstændig korrekt, at gengivelse af nogenlunde, hvad der foregik der med. Så han er jo, det er jo stadigvæk sådan lidt inde i tonen, men det er jo også fordi, som jeg begriber alt det der med handlen, at handlen, det er jo noget, alle kan forstå, og handlen er altid til fremme af dynamikken i verden. Det, der så er problemet, er, hvis man spiller med uren kort, eller hvad man kalder det for, at kineserne har for mange mærkelige ting, og vi har jo helt den, der ballade nu med vindfabrikken, ja, der har lavet numre over i USA, som... Hvor jeg kan sige et eksempel på, hvordan man laver urent trav. Men du kan så også sige om det der, at han altså for alvor vil han vel ikke torpedere det også, fordi selskaberne er jo også interesseret i det der, og han er jo lidt langt hen ad vejen, er han jo. Man måske nok være en bullerbase og sådan noget, men han kører jo meget de der money talks. Han er forretningsmand. Ja. Den første i det hvide hus. Og hvis Boeing-fabrikkerne og Lockheed og alle de der kommer og fortæller ham, altså det nytter jo ikke noget, at du løber rundt og vi vil lave ballade alle vejen, så de ikke gider købe vores flyvemaskiner, så dur det ikke, vel? Og så får vi tilbage til den der med, at det også er, politik er svindel og humbug. Vi har haft det med stål. Jeg går op i lidt på stål. De har beskyldt kineserne for at eksportere stål. De eksporterer altid overskud af stål, ja. Men balladen er så siger kineserne, vi vil gerne nedskære det der. Så siger han, nej, nej, nej, det er vi slet ikke interesseret i. Vi vil lave en 12, fordi så kan alle se det. Så kan fru Johnson se, at vi har lavet noget synligt. Jamen, hvis du kommer og siger, det kan vi godt finde ud af, det er vi faktisk parat til. Så siger han, nej, det vil jeg ikke, jeg vil gerne lov at demonstrere. Og det er jo det, der er noget fuldstændig åndssvagt, sådan noget som stål. Man siger, så hvis kineserne er parat til at hive nosen ind på det, jamen så lad dem da gøre det, frem for at du skal stå og svinge med flaget i luften og sige, se hvad jeg har gjort, se hvad jeg har gjort. Men handelskrig er jo en af de her sorte svaner, som kan ramme handelsmarkedet, aktiemarkedet i indeværende år. Det skal vi ikke vende blinde øje til. Nå, hvor der tales, der handles, det er vores motto her i Millionærklubben. Nu skal der til at handles. Philip Gunst, din portefølje er i fuld sving. Det er din selvfølgelig også, Lars Svendsen. Lad os have nu, som sagt. Masser af regnskaber i dag i USA, da det fejser McDonald's, som jeg har været igennem en kæmpe turnaround, og nu har sidste tal, jeg så tre gange så mange i butikkerne, som Starbucks har. Så Steve Easterbrook, han har gjort det godt. AMD, hvad hedder den? Advanced Micro Devices. Lander også i dag, tak. Ja. Men ellers skal vi tilbage til din portefølje her, Gunst. Du er sat i søen. I kan være med os derude, hvis I har nogle spørgsmål her de næste små 40 minutter, hvor vi altså dykker ned i regnskaber og virksomheder, selskaber, så er mailen hen til mio@radio247.dk. Philip Gunst, din portefølje er blevet... Der er den grad varmet op til, at du skulle gå i luften, må man sige. Det må man sige. Vi kan næsten ikke være mere spændte. Det har taget hele januar, og nu har du altså, nu er du oppe at køre på Nordnet. Du tror egentlig bare, at du skal starte med at sige, hvad har du handlet til din portefølje? Jamen, jeg har jo efterhånden været en hel del selskaber igennem. Jeg nåede trods alt at være henne tre gange, inden porteføljen kom i gang, så jeg kom jo rundt om en del selskaber og nåede at snakke både om det ene og det andet, og var det Alibaba eller JD kom, så jeg... sund proces. Lige præcis, det har egentlig været meget godt, at jeg har været lidt grundig, og det har også kunne vise sig her de første par dage, efter jeg er kommet i gang. Jeg er endt med at handle Albemarle Corporation, lithium-aktien i USA, Canopy Growth, min cannabis-ven fra Canada, JD.com, konkurrenten til Alibaba på det kinesiske tech-marked, Patriot One Technologies, min kanadiske raket, tør jeg vist godt udtale mig om. ExxonMobil, oliegiganten, og så Teva Pharmaceuticals, vores israelske hardcore kammerat. Og hvad ligger dine? Nu har du selvfølgelig brugt, der har været nogle handelsomkostninger ved at handle. Ja, jeg nåede at misse en procent på at komme ind i aktierne, så jeg var lidt bagud fra start, men jeg er oppe med efter her de første, hvad er det er fire handelsdage siden jeg gik i gang, der er jeg oppe med 4,5%. Så det er jeg ganske glimrende tilfreds med. Mm. Men altså, jeg tror også nu, det er meget tydeligt at se, at de selskaber, jeg er gået ind i, er meget volatile. Det er selskaber, der den ene dag kan stige 5%, og den næste dag kan være ned 10%. Canopy Growth er måske det bedste bud. Jeg fik en del beskeder i for en lille uges tid siden omkring den og hele cannabismarkedet om det var en vedvarende korrektion, vi var ved at se, fordi nu var aktierne altså faldet 5-10% flere dage i træk. Og der er man altså bare nødt til at sige, de her cannabis-aktier, det har været en stor raket i 2017. Jeg tror, man skal lade være med at forvente sig, at 2018 også bliver en stor raket. Men de lavede fantastisk fra start, må man sige. 2018. Fantastisk fra start, ja. Var jo Canopy Growth var jo helt op i 44. Jeg tror, den startede året i, hvad har jeg skrevet herinde? Den startede året i 29, ikke? Så den nåede trods alt at være op med omkring 50% fra starten af året. Og så kan du ikke lige give os koder om de der mærkelige navne, du har der? Jo, Canopy Growth, den hedder noget så eksotisk som Weed, W-E-E-D. Teva, den kender I. Teva, ja. Bare. Albemarle, den hedder ALB. Patriot One, den hedder PAT. Exxon Mobil, den hedder XOM, eller bare X. Og JD.com, den hedder JD. Philip, din strategi, altså din investorprofil, ligner meget af Lars Svendsen. Du er langsigtet, ja. Investor, du er fundamental, du kigger på selskabet, du bruger faktisk slet ikke teknisk analyse. Nope. De selskaber, du nu har, nu er det en konkurrence. Ja. Vi starter 1. januar, vi løber frem til 31. december. Yes. Det vil sige, du skal agere på en lidt anden måde, ja. Og med nogle lidt andre selskaber, end du egentlig gør i dine private porteføljer. Mm-hmm. Hvad er dine tanker omkring dem, du nu har hævet ind? Hvor længe vil du have dem? Hvor meget skal de stige? Hvordan? Ja. Ja, det er jo et godt spørgsmål. Patriot One Technologies er oppe med 30% allerede, siden jeg købte den i onsdags. Så den må man sige, den har jo allerede fået et godt skub op af allerede. Jeg tror lidt, mine tanker går på, at jeg kunne allerede se, da jeg begyndte at handle, at hvis jeg misser en procent hver gang, jeg handler 6 aktier, så kan det godt være, at jeg skal sørge for at finde mig nogle selskaber, som jeg kan være i lidt længere tid ad gangen. Mm. Og mange af de selskaber, jeg har hævet ind, har jeg hævet ind, fordi jeg tror, at 2018 kan blive et godt og stabilt år. Så jeg er ikke just urolig for, at det er nogle volatile selskaber, jeg er i, fordi jeg kigger meget på de industrier, de ligger i, og jeg mener, at stort set samlet de 6, de kan egentlig holde sig i porteføljen hele 2018, hvis det skulle være det. Mm. Så jeg håber egentlig på, at jeg ikke skal handle alt for meget, men det kan da godt være, hvis Patriot One Technologies den lige pludselig rydder hele bordet og ender i 3 kanadiske dollar eller 5 kanadiske dollar, så jeg skal begynde at snakke exit, men nu har vi en, fik jeg sagt indledningsvis, en tech-tung regnskabsuge i USA. Blandt andet de 4 A'er lander Alibaba og Apple, Amazon og Alphabet, Googles moderselskab. Ja. Jeg ved, du har dem på din watch, altså den liste, som du har i baghånden, at den, du så har hævet ind i din portefølje, det er så JD.com. Ja. Og det er så en af de her 4 kinesiske tech-selskaber, hvor man taler omkring fangeaktierne i USA, så taler du omkring BAT i Kina, Baidu, ja. Alibaba, Tencent, og så altså JD.com, JD, ja. Som er en handelsplatform. Ja. Hvorfor har du valgt JD? JD er jo en af de konkurrenter på e-commerce-siden til Alibaba, og har jo den her lidt spøjse platform, hvor der stort set bliver handlet alt mellem himmel og jord. Altså, det er jo imponerende at se, hvad der bliver handlet ind på den side. Men det, de har, det er, dels så er det JD.com, der ejer produkterne, hvilket er anderledes fra Alibaba, hvor det er kunderne, der ligger og sælger det. Og så er de mere eksponeret mod udlandet. Alibaba har jo primært fokuseret på Kina kun, og har skabt så massiv markedsandel, og ligger vel på en markedsandel omkring 54%, tror jeg læst. Hvor JD.com har så allerede nu fået 30%, hvilket jo er kæmpestort. Men deres nøgletal viser også, at de skal altså tjene nogle penge, før at det begynder at give mening. Deres forward PE og PS er virkelig, virkelig tårnhøje. Så der er nogle forventninger, men deres revenue growth ligger også og stiger 30-40% for hvert kvartal year til year. Så det er et selskab, der er begyndt at blive positiv på bundlinjen de sidste to kvartaler. Det er et selskab, som lige har åbnet et kontor i Frankrig. Det er et selskab, som har åbnet i Los Angeles, og som tør at kigge ud over Kinas grænser, som er noget, Alibaba har haft problemer med, og som Jack Ma også kæmper markant med, men han er så begyndt at kigge mod Indien i stedet for. Mm. Så jeg har egentlig valgt JD.com, fordi der er nogle interessante ting. Walmart er gået ind med 10%, Tencent ejer 20% af JD.com. De har et logistikben, der skal til at børsnoteres nu, adspredt fra core-forretningen, så der er bare interessante ting i den her. Så fik jeg også lige et præg om, at Christoffer Wold, han havde lavet noget teknisk analyse på den, og så den sagtens kunne gå i $65 i løbet af 2018. Du siger tit, jeg får lige et præg om. Hvor får du de der præg henne? Jamen, han er jo så god til at skrive inde på Facebook på nogle af de aktiegrupper, okay, jeg også følger med i. Så, så det var meget rart, at han lige gik den igennem også. Philip Gunst, der rendte rundt på gaderne i Davos, der var, i selve Davos by, sådan det uofficielle del, der handlede det meget om blockchain og cryptocurrencies, men på den officielle scene, altså inde i kongresscentret, hvor de store virksomheder talte, der var det kunstig intelligens, som var det helt store emne. Blandt andet så sagde, det var Googles topchef, Sundar Pichai, han sagde, at kunstig intelligens bliver større end elektricitet. Og ild, tak. Og Jack Ma, han sagde, jamen altså, om 30 år, så er virksomheden CEO, de er udskiftet med robotter, men inden da skal vi igennem a lot of pain, sagde han. Men kunstig intelligens, har du den inde i sådan som et baghovedtema, når du kigger på selskaber? Helt vildt. Altså, jeg synes jo, artificial intelligence, som det hedder, og AI er jo, det er jo fantastisk, hvad man kan nu om dagen med teknologien, og jeg læste den anden dag, at både Microsoft og Alibaba havde lavet en algoritme, en artificial intelligence algoritme, som var klogere end det gennemsnitlige menneske, baseret på læse- og skrivefærdigheder. Og så ved man også, hvor langt man er kommet. Jeg har lige skrevet en opgave om det her univers med chatbots i bankindustrien. Og det store problem på det punkt er jo, at folk er lidt usikre omkring det her med, at man bliver serviceret af en robot, og man ved ikke rigtigt, om ens servicebehov bliver opfyldt. Men når man når til et punkt, hvor at stort set alle behov kan opfyldes, der er selvfølgelig altid nogle ting omkring det menneskelige aspekt, som man ikke kan få i en robot og en algoritme. Men jeg synes alligevel, det er fascinerende at se, hvordan at man kan gøre det. Altså en anden ting, JD.com, de leverer med droner nu. Altså det er jo også bare et vidne om, hvad der sker til. Der var i nede i Davos, der var der også fordi i Dubai, der er der drone taxa. Mm-hmm. Sådan et eksempel stod der faktisk på Davos gader, hvor man sætter sig ind, og så bliver du fløjet afsted med en drone. Jamen, det var jo egentlig Amazon, der løftede sløret for det her. Problemet er, i USA, der må du ikke levere ting. Men de kørte da et eksempel, de prøvede da lidt i Storbritannien. Ja. Og kastet bøger ned i baghaven til folk. Lige præcis. Og der må du også godt, men de har ikke fået lov til det rent regulativt i USA nu. Hvor JD.com og i Kina, der er det ikke noget problem. Så det er også en lidt sjov ting ved JD, at de adskiller sig på det punkt. Mm. Lars Svendsen, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du sådan er en anden generation end de øvrige her i studiet. Jeg kan kun tænke tilbage til internettets start. Den her diskussion med, er det os, der kommer til at styre teknikken, eller er det teknikken, der styrer os? Mm. Er det også der, vi står os nu med kunstig intelligens, jamen blockchain, Internet of Things? Der må man sige, at vi har haft den holdning. Det er jo så en meget vestlig holdning jo. Altså, skal man lige huske, det er jo også et kulturfænomen om tankegangen, at vi underkaster os jo teknik. Det har vi jo gjort hele vejen, og man siger, et af de steder, hvor det jo er meget, meget tydeligt, det er jo biler, ikke? At hele vores samfundsstruktur med veje og byer og alt muligt, er jo bygget op om det transportmiddel, som er ligesom blodet i vores samfund. Og det bliver jo dikteret som en gammel fortsag, at man skal bare komme med bilen, så skal vejen nok komme, ikke? Mm. At det er jo kun herhjemme, at der er politik i, om der skal være en motorvej i stedet, hvor der ikke bor mennesker op i Nordjylland og sådan noget. Men det er så beskæftigelsesterapi og lokal ære og alt det der, men hvad hedder det? Det er et, og det er kan jo blive, der bliver et af vores store problemer, ikke? Fordi altså, den berømte historie er jo nu, altså menneskeheden har jo tre fjender, ikke? Det er det onde, Satan, og så er det staten, og så er det teknik. Og teknik bøjer vi os jo blindt under. du kan jo se, hvor meget vores samfund er ved at blive. Nu sidder du og siger, at du tror, du er moderne af noget andet. Men alt det her digitale er noget, som de synes, det er fantastisk, at man laver et digitalt samfund, som har nedlagt postvæsenet. Velkommen hjem, Pernille. Ja. Men pointen er bare det, at du kan godt være, du er moderne. Du lige kan nå være med i tre år endnu, og så tillader du lige pludselig de gamle. Ikke? Men balladen er bare det, at du får jo et samfund, der fremmedgør borgerne. Og det vil sige, det er jo der, hvor det går galt i vores lande, det er jo, at vi har så stort et fælles offentligt system og politisk system af, hvor mange ressourcer det bliver delegeret, at derfor går det fuldstændig sindssygt galt i vores. Hvis du har i Kina eller andet, hvor der ikke er ret meget, de har et partiprogram, som ingen gider læse, og der er ikke læst Socialdemokraternes partiprogram her, men det er der ikke nogen, det er bare sådan et stykke papir, vi har liggende, vi gider vi ikke kigge på. Men hvis du har et samfund, der ikke er særlig reguleret, så kan sådan noget jo bedre gå, fordi så er et firma har et system, og et har et andet, og alt muligt andet. Men hvis du har et, hvor alt skal køre rundt på en eller anden måde, så går det galt. Du kan se, at lægesystemerne, de har jo nedsat produktiviteten i hovedstadsområdet med over 10%. Mm. Fordi vi er blevet digitaliseret og blevet fantastisk dygtige. Ikke? Ja. Det er gået lige lukket. Men vi har brug for, politikerne til at komme på banen nu, som du selv siger. De skal nedlægge det. Jamen, de skal komme på banen og sige, vi har nedlagt hele lortet. Mandag morgen er staten forbi. Vi begynder forfra. Vi vil så have et frit samfund, og ikke et statsdirigeret et system, hvor der findes systemer for alt. Men så har du tech-selskaberne, der driver værket og driver fremtiden. Ja, men det må de jo konkurrere om jo. Mm. Det er jo det, der er hittet i det. De må konkurrere om det. De må love med halen. Men det gør staten jo ikke. Der kommer bare og fortæller, at nu skal I alle sammen gå ind på borger hver morgen. Fordi hvis der er en atomkrig, så skal I bare gå ind på borger.dk, ikke, som bryder sammen. Så fordi ikke, der kan jeg se, hvad der står, hvad du skal gøre. Så du vil ikke være nervøs, hvis det er en Jack Ma fra Alibaba eller en Mark Zuckerberg Facebook, der ligesom skal sætte fremtiden og også bestemmer den? Det vil være mindre bange for, fordi så vil der jo blive konkurrence. Vi er jo bare, der er bare nogen, der er foran, og vi har været vant til, fordi vi har kørt hele det der system, og vi har det eneste, du kan gøre på det måde, det er jo at monopolregulere, ikke? Jeg sidder og siger, du må aldrig blive større end det der, så stopper du der, gammel ven, så er du noget, hvad du kan trække. Så må vi ind på næste kommer, så må du få din bror til at lave næste firma. Nej, det er jeg ikke bange for. Men jeg er bange for, at systemer, som er politisk dirigeret, som er per definition er vanvittige. Altså, du kan tage, de taler nu om digital og alt det der. I 1975 fik postbuden en overenskomst om, at de ikke skulle gå ud, og de havde fri hver anden lørdag. Så, fordi, men et politisk system kunne ikke finde ud af, om det var måske en god idé at være med at bringe post ud om lørdagen, fordi det enten kom om lørdagen eller også om mandagen, der var ingen, der skrev brev weekenden. Hele det der sindssyge system, det kørte til postvæsenet nu i 2016, at vi har brudt nedenom og hjem, og går nedenom og hjem, fordi der er ingen mennesker, der bruger det mere. Men det kunne det politiske system ikke gøre, fordi de sagde stadigvæk, at posten skal gå ud 6 dage om ugen. Ja, det er jo nonsens, der er ingen mennesker. Nu er det ved at bryde sammen, så vi heldigvis kan få det en gang om ugen. Det er jo et eksempel på, hvordan sådan et system ikke er i stand til at tilpasse, fordi det er politisk styret planøkonomi. Det var tirsdagens opsang. Philip Gunst har sat sig ned. Du måtte rejse op igen, Philip. Jeg sidder og er fascineret og lytter på det. Men Lav, i forhold til dine tanker der, er der så, nu fik jeg jo sagt, at hvor der tales, der handles, at du begyndt at lægge i porteføljen i forhold til de tanker, du gør det her? Nej, jeg er jo ikke med på alt det der tech-gøjl. Nej. Og jeg vil sige, i min stillesind håber jeg jo, at der kommer en eksplosion, så alle de der fangeaktier, de lige pludselig styrter ned som stjernestøv. Og at der kommer en mangfoldighed af udbud inden for alt det der felt. Fordi det interessante omkring alt det her er jo, at basalt set, så er internet og alt det der teknologi jo sådan set voldsomt demokratiserende, fordi alle mennesker kan jo få fat på alt muligt. Hvis ikke man lader nogle firmaer erobre markedet, så er det sidste spørgsmål, og rydde penge ud det er af rigtigt, det. Men hvad så med monopoler? Hvem skal holde øje med det? Andre det bliver man jo nødt til at gøre ud fra en politisk regel. Så kan man jo vedtage en gang for alle, I må have 20% af markedet, så er det slut. Det kan man jo gøre, ellers må man jo have et eller andet tilsyn, som kan holde øje med det. Nå, vi skal tjene nogle penge. Ja, det skal Philip Gunst, vi fik sat dig i søen, Kenobi, Teva, Albemarle, Patriot, det kører for mig i dag. JD.com er vi omkring, og hele den her tech. Du er sikker på, at det ikke er dig, der drikker rødvin i går, ikke mig? Nej, jeg lever stadigvæk på de gin & tonic, jeg fik 4 dage. Det er sådan en alders ting, der lever man længe på en brandert. Det er ikke en tynd alpeluft, det står det over. Jeg er stadigvæk let i bøtten, ja. Nå. Jeg hører næsten på dig, at du ikke skal handle i forhold til de regnskaber, der lander i denne her uge. Ja, det skal jeg ikke. Jeg kommer til at følge dem meget tæt. Jeg synes altid, det er interessant, fordi det giver også lidt et præg om, hvordan de her selskaber de performer. Jeg synes specielt Amazon kommer jeg til at kigge rigtig, rigtig, rigtig meget på, fordi det vidner lidt om det marked, der er i USA, og i virkeligheden også om, hvordan de kommer til at levere. Q4 og Q3 leverede de under estimater. Kun Q4 og Q3 leverede lidt over estimaterne. Men Q4, der var de markant under estimaterne, ligger selvfølgelig stadig vækster, og forventningerne er tårnhøje til et selskab som Amazon, fordi de jo begyndte at tjene penge, modsat mange af de andre, som smed det hele efter vækst. Så Amazon er måske den, jeg kigger allermest på, og så selvfølgelig også Alibaba, fordi i forhold til JD.com, og som jeg har smidt i min portefølje, så bliver det interessant at se, hvordan at Barber leverer. Men jeg har en eller anden fornemmelse om, at deres toplinje, den kommer bare til at eksplodere, og kommer også til at overperforme og outperforme alle forecasts. Det har de det med at gøre, ja. Ja, man kan også bare sige, at de er omsat for $25.3 billion på Singles Day. Altså, det er jo bare imponerende. Det største online handelsevent i verden. Ja, lige det er præcis. Jo overlever, eller, ja, det er jo Black Friday gange peanuts, 500, ja. Og man kan sige Alibaba, der også har Alipay, ja. Og prøver at få den ind i... hvor er de bruger den hen? Nu kommer jeg til at rydde det sammen med Tencent. Nå, vi lader den hænge i luften. Apple kommer snilt videre. Apple, verdens mest værdifulde selskab, lander også, Philip. Det vi er spændt på at høre, det er, om de sælger nogle af de nye iPhone. Ja. Det er vel det, kort fortalt. Ja, så ligger der også et eller andet aspekt i de her, suppliers til deres respektive ting. Ja, semiconductor suppliers i markedet, fordi... De har ikke leveret så fantastiske regnskaber, de her semiconductor-spørgsmålet er om... Gjorde Intel ikke det? Jo, de gjorde lige præcis. Ja, men nogle af konkurrenterne, Jam Research og sådan noget, har ikke performet alt for fantastisk. Mm. Så spørgsmålet er om, det afhænger selvfølgelig af, hvordan de har solgt iPhones, og hvis de har solgt iPhones i stridmængder. Så er vi glade. Der ligger også noget tilbage, opkøbsprogram og lure i Apple, som måske kan vælte læse lidt. Ja. En sidste af de amerikanske, som den er jo nemlig i din portefølje, det er Exxon. Det er Exxon, ja. De kommer jo fredag. Ja. Jeg synes ikke, det er ikke sådan den mest vitale aktie på markedet, vil jeg sige. Nej, det der er interessant med Exxon, det er ligesom, det er en olieaktie, og oliepriserne er jo eksploderet det sidste halvårs tid. Og det er også det, jeg kommer til at fokusere på, hvordan ser marginalerne ud. Man kan sige, det Exxon og generelt olieindustrien kigger på, det er, der ligger lidt et break-even omkring $50. For olien, og vi er jo efterhånden op omkring $70. Så der skulle helst se nogle fine grønne tal på bundlinjen. Og hvis det er tilfældet, så tror jeg også, at aktien skal værdiansættes markant højere, end den gør i dag. Hvad siger du til Exxon? Jamen, det er jo en af de gamle, jeg siger, det er lidt sjovt, den er jo som kontravægt til dine, det er jo friske, dynamiske, moderne selskaber, du har taget, ikke? Jo. Og du har kun taget 6, så du er jo sådan virkelig, det er tænkkrig, som vi kalder for, som målrettet. Stram og målrettet i portføljen, ja. Men der kan man sige, så den anden er jo trods alt en af verdens stadigvæk største aktier, ikke? Jo. Selvom han er aktuosejlet af alle de der Apple og dobbelt, næsten tre gange så stor som Exxon, så vi husker det børsværdi. Men nej, jeg tror, at olieprisen har toppet for den her gang, og vi skal ned og kysse et eller andet med 50 og 60 igen. Så den koster jo 69. Hvorfor tror du, den har toppet, Lav? Ja, fordi den har løbet så kraftigt opad, og hvis du kigger på... Jeg er interesseret for tankskibet, at der har været for store lager af både olieprodukter og af råolie, og af olieprodukternes overstørrelse, den er faktisk normaliseret nu. Nu er det, og det burde gavne Torm og sådan nogle, men de sejler rum med de der ting, men nu er, hvad hedder det, gælder det sådan set om at få råolien mængderne ned også. Og hvad hedder det, samtidig er der jo som vores gode ven ude hos Kairos, Peter... Kajos Commodity? Bundgaard, ikke? Tom Bundgaard, ja. Det er jeg helt så kære om Peter, men hvad hedder det, at mængderne af spekulation, udstående spekulationskontrakter opadgående i olie, er jo rekord. Er man 70% eller sådan noget? Pas. Men de er virkelig meget, meget, meget store. Og det tyder jo lidt på, at olieprisen er spekuleret op. Ja, men det har han jo været længe, Lav. Det har været sidste år. Og det... Jo, men så på et tidspunkt, så begynder det jo, når det der run er ved at være forbi, så skal de jo trappe dem ned igen. Holder du øje med det, Philip, i forhold til din disponering i Exxon? Helt vildt, fordi at jeg er meget enig med, at olieprisen er løbet rigtig hurtigt op. Jeg synes også, den løb usædvanligt hurtigt ned, da den gik fra 120 dollars i 2013. Og det er jo klart, hvis der er spekulative positioner, der pludselig får kolde fødder. Ja, lige præcis. Men gik jo ned i 30, ikke? Men jeg tror, man kan sige, modsat mange af de andre selskaber, jeg er eksponeret i, så er Exxon jo en af dem, hvor jeg kigger hardcore på nøgletal. Og jeg har jo investeret i Exxon, fordi jeg ser en divergens i forhold til, hvordan de leverer, og i forhold til, hvordan at olieprisen den er steget. Så jeg ser jo et eller andet sted, at der kommer nogle kvartalsregnskaber nu her, dels i den her uge, men også fremadrettet i 2018, hvor der helst skulle se nogle lidt bedre nøgletal på bundlinjen, baseret på den her stigende oliepris. Om den så er spekuleret op eller ej, så er det trods alt stadig en oliepris, der er højere. Mm. Et af de morsomste takeovers, der nogensinde har været, som ikke blev til noget, det var på Exxon. Der var her for, det er ikke ret mange år siden, på et tidspunkt, olieprisen var højt, så var der en kineser, der var aldrig nogen, der hørte om ham, som fortalte, at han ville købe Exxon. Det var da mens, vi stod her i Millionærklubben, det der i vores levetid. Ja, det mener jeg. Det var helt vildt, og han ville jo overtale til en eller anden voldsom beløb, men han havde, altså det var svaret til, at jeg gik ud og sagde, at jeg vil købe Novo, ikke? Altså det gav slet ikke nogen mening. Jeg ved ikke, om han troede, at den kunne stige på det, men det var helt sort. Men ellers så har den amerikanske regnskabssæson jo indtil videre leveret både på indtjening, måske mere overraskende, også på omsætningen, som jo ligger, hvad kan man sige, ligger til den forklaring, at, eller ikke forklaring, ja, her går det godt. Der er vækst i verden, også i USA. Lars Svendsen... Men må vi lige tale, bare fordi der er mange danskere, der har tema. Hvad er dit syn på tema? Fordi det er jo en, man kan have mange meninger om. Ja, og det er måske et af de selskaber, hvor jeg er måske mere spændt på at se regnskabet, end jeg egentlig er, for eksempel i Exxon. Jeg tror nok, regnskabet skal være fint i Exxon. Jeg er måske lidt mere bange for, hvordan at aktionærerne reagerer på det, fordi det er altid, der er altid mange, også mange danskere, der har hoppet ind i tema, baseret på, at Kåre Schultz er blevet direktør, og folk snakker den op og det ene og det andet. Ja. Men når man læser regnskaberne igennem, så det ser det jo ikke just prangende ud. Man omsætter ikke så meget på nogle af de her generika-produkter, og samtidig så har man langsigtet gældsfristelse på, hvad er det, 34 milliarder dollars, halløj. Ja. Så den er måske egentlig mere interessant at se, hvordan kursen udvikler sig baseret på det regnskab, fordi han har ikke reddet verden endnu. Ej, men man siger, I har også, altså der er jo købt ind på forventninger. Så spørgsmålet er, hvor hurtigt Kåre Schultz han kan levere, for det han er i gang i nu, det er jo rydde op og skære ned og skære til. Ja, ja. Så det er vel et spørgsmål om, hvor hurtigt I får indfriet de her forventninger. Helt sikkert, og det er måske i virkeligheden også en af de aktier, hvor jeg tænker, okay, 31. december 2018, er det tids nok til, at han kan nå at levere. Ja. Fordi at nogle af de her besparelser, han har været ude at lave, de træder først i kraft fra 2019. Så det er måske egentlig i virkeligheden interessant, men jeg tror, der skal nok komme flere forventninger til det, og hvis de får deres migrænepræparat i markedet, så skal vi nok se nogle ting, der kommer til. Men hvis den så falder på regnskabet, Philip, det kan jeg så spørge begge to om, vil du så købe yderligere op? Jeg har ikke nogen penge, så det er så svar. Let. Nej. Hvad med dig, Hr. Svendsen? Du har været længe i TVA. Jamen, jeg var jo... min holdning til den, det var jo, at det er sådan en Y-formation eller ej, ikke? Altså, ligesom at gå ned en gang voldsomt, og så skulle vi gerne køre det anden vej opad. Og det har vi så kørt til nogenlunde op, vel, hvor Y'et begynder at dele sig og gå så højre. Men jeg købte jo så, måtte købe så meget til sidst for at hjælpe til. Så jeg har solgt 40% af dem. Så jeg har 60. Jeg har så set stampeholdning tilbage nu. Det jeg håber, at jeg bliver stampeholdning. Og hvor mange aktier er det, du har i porteføljen? Nej, jeg har ikke nogen herinde, men jeg har hjemme i skuffen. Ja, okay. Der har jeg sådan til... 1-2-3 milliarder. Det går her til skridtet. Så jeg kan godt gå herop til, hvis det skal være. Jeg er ung, fattig studerende, og Lav han er ved at købe Novo Nordisk, så det skal vi også. Det er kun til navnlig TV, kan jeg høre på dig. Nej, men jeg siger på den måde. Problemet er jo det, og det er også det, jeg købte sådan set ligesom for mange, da vi var nede i hullet for, ligesom, at jeg tænkte, det er helt vanvittigt. Men altså, når vi så er kommet op her, så har vi fået reguleret det ned, ikke? Så nu koster mine et eller andet sted mellem 18 og 19. Jeg tror, det må være 18,5 måske, eller sådan noget. Men det er den pris, jeg har mine hjemme på, ikke? Men jeg håber jo på, at det kommer godt nok ud, men problemet er på det der med, at der er altså lidt fjeder. Altså investorernes forventninger er høje, ikke? Og det kan blive skuffet. Jeg tror sådan set nok, at han begynder at få det til at glide den rigtige vej. Altså, men det tager altså tid. Altså, det er jo det, det kan blive voldsomt volatilt i TVA efter regnskabet. Jamen altså børsinvestorers tålmodighed er jo sjældent så stor som den tid, det tager at drive en virksomhed. Men altså, jeg regner med, at i 2021, der vil det køre. Altså, 18, 19 og et stykke ind i 20 vil gå med at få det hele til at svine. Der kan man dele med noget, har lavet mange lækre hurtige handler på andre selskaber i mellemtiden. Der ja, kan godt være, jeg heller ikke er med til den tid. Og der så, det, siger, så det kan godt være, at jeg får problemer med det. Det kan være, du skulle genoverveje dine... Nej, men du kan jo nå at komme ud mange gange ind og alt muligt. Men, og jeg er heller ikke synderligt urolig for den position overhovedet. Jeg tror sagtens, vi kan ramme 30-40 dollars i år, hvis tingene flasker sig modsat, så kan det også... Ja, det tror jeg sagtens, den kunne. Det koster 21. Ja, jeg tror til gengæld modsat kan den også, hvis alting ikke går, som det skal, og der kommer nogle uroligheder undervejs, og nogle bump på vejen, som der altid gør i sådan slags selskaber. Så kan vi så nok kan også... Ja, eller også så ender den et eller andet sted i break-even og året om, og så står vi... Ja, vi kan jo også ind i det scenarie, hvor den bare ligger så flat. Ja. Så det jeg tror, at den kommer ikke til at ligge så flat intraday, fordi den skal nok stige 5% den ene dag og 5% næste dag, som Teva har... Det interessante kunne jo faktisk være, det er en af de scenarier, jeg også opererer med, det er jo, at, at i virkeligheden kunne Teva jo også blive købt op af en af de old boys. Og hvem er det? Ja, hvem skulle det så være? Men det skal vi jo... Jeg har ikke tænkt helt derhen, men fordi det er jo faktisk sådan, at en af generikerne, det er et schweizisk firma, det hedder Sando, staves S-A-N-D-O-Z. Men det er det er jo en af de gamle store schweizer, men det er jo en datter i dag af Novartis, og som jo er originalvarer og meget stor inden for blandet kraft. Ja. Og har en af de yngste produkt, mest moderne, om så må sige, med længst patent tilbage på det følge, ikke? Men de ejer jo den, og man kunne jo forestille sig, at i og med den her branche, ligesom har akkumuleret sig op til, at der er de her, blandt andet, den anden er jo som Myland fra USA, som også er blevet til. Men at, og vi havde så ham her, Apotek, eller hvad den hedder, det er også noget, halløj, ham der, hvor manden døde, og det der, hele den der ballade over i Canada, hvor konen og manden... Åh, det er rigtigt, det er jo for nylig. Ja, det er der er bygget op. Ja. Men hvad hedder det, man kunne godt forestille sig, at de gamle ville købe det der, fordi for at få lidt krammet på branchen. Og hvad hedder det, og det er faktisk en meget god forretning. Det er normalt, vil de have 20% overskudsgrad, selvom de har lavere priser. Spørgsmålet er, om de store fisk, de føler, at det er for risikovillige en investering at lave, baseret på, at man kan se noget prispres på det her generiske marked, blandt andet i USA. Jo, men hvis du er originalvaresystem, så kunne det jo godt være, at det var en god idé ligesom at få fat på den del. Er der nogen af de her gamle drenge, som Kåre Schultz, han er på god fod med i forvejen? Er han god på god fod med nogen? Men... Tak for det svar. Hvis man ikke er på god fod med premierministeren i Israel, så kan det også godt være, at man har problemer internt i industrien. Vi tager lige snoren en gang. Vi har 9 minutter tilbage, og vi har nogle portefølje, vi får passet. Philip Gunns, vi har fået sat dig i søen. Ja, tak. Man kan følge dig inde på Nordnet under Sharewheel. Kan man? Kan man det endnu? Det ved jeg ikke. Det skal jeg lige tjekke, men du ligger i hvert fald der, eller også får vi det gjort i hvert fald. Der ligger Lav, der ligger Lars Persson. Vi fik din portefølje på plads. Og det er der var altså... også en film, der hedder Dogville, var der ikke? Det var ham der... Jeg lige vil opsummere, Lars Svendsen. Undskyld. I Philips portefølje har vi Canopy, Teva, Albemarle, Patriot, Exxon Mobil og JD.com. Det er den, du kører med her inden regnskabssæsonen bragløs om ørerne på os. Lars Svendsen, hvad har du i din portefølje? Skal vi tage den hele store omgang? Ja, det synes jeg. Er det dig, der har fingerprint? Jeg har undret Ja. Det er jo ikke en opfindelse, jeg selv har gjort, men det er jo så den der undskyldning. Jeg var om sommerferie, der kom hjem og lå nogle fingerprint, men... Jamen, jeg har jo min stamaktie, det er jo Vestas, som ligger i... Den stiger faktisk 5%. Jeg kan ikke rigtig svare på, der er noget lidt positivt ud om Siemens. Mm. Jeg mæser ham, det er derfor. Nu er 418 igen. Og der har jeg kun de aktier, jeg skal have. Det er sådan cirka 20.000 kroner. Og så har jeg mit... jeg har jo sådan set virkeligheden, hvis man nu tog angreb på følgende på lidt anden måde, som siger, jeg har jo to sektorer, jeg egentlig har stor interesse for. Det er tankskibe, hvor jeg har samfulde 3 rederier. Jeg har Thesagos, som er en græker, meget fornuftigt drevet. Snu græker er det, ikke? Og så er det en familierederier. Og så har jeg Torm, som jeg gerne skulle have lidt flere af. Snart, den ligger lidt blødt her. Og så har jeg, Norden og Frontline. Jeg har været 4, jo, sådan set, ikke? Kan man komme op på. Inden for det der felt, og Norden er jo så både bolk og tank. Og så har jeg et andet, det er jo sådan en medicinsk udviklingsfirma, hvor der er mere elastik, ikke? Og det er jo så Bavaria Nordic, og en nordmand, der hedder Photocure, der laver nogle specielle ting, der bruges omkring lysbehandling, blandt andet mod kræft, og også at finde ned i, hvis du har kræft i din blære, har de noget kontrastløsning på det. Og så har jeg Sealand Pharma. Det er sådan set den anden gruppe, ikke? Og så de aktier, der ligesom er løse, det er Bonheur og det stærkselskab, der er fra Lohs Energy, der er inden for borerækker, krydstogsskibe, og de ejer Nordens, Norges største erhvervsavis, som hedder Dagens Næringsliv, hedder den, dn.no, der hjemmesiden. Det kan man godt kigge ind på en gang imellem. Og så er der, hvad hedder det, SAS, som jo er en, det er sådan set et stockpick. Jeg har købt dem på 5, jeg tror, den skal i 20. Og i øvrigt, så har de måttet udskyde, det er sjovt, de har måttet udskyde generalforsamlingen, fordi Sjur, han holder op som formand lige pludselig. Det gør han. Og det kom, kom lidt sent i forhold til, til regnskabsmødet. Det kom efter regnskabsmødet. Det er rigtigt. Det var lidt ordentligt, at den ikke var med Pretty der. Sure. Ja. Men så skal de finde en ny formand, og det kræver til sådan noget, en måned mere, så de udsatte generalforsamlingen fra den 5. marts til den 10. april. Så hvis nogen gerne vil have et job til, sådan det ligger i 600-700.000 kroners klassen og kræver halvanden dag om måneden, så er 700.000 halvanden dags arbejde om måneden, så kan man blive formand for SAS. Ja, hvis det kan gøre det. Svendsen, når jeg kigger op på din portefølje, så tænker jeg også, at du har lige lovlig mange... Også Matas og NNIT. Ja, undskyld. Jamen, det skal... Apropos, når jeg kigger op på skærmen, så kan jeg tælle en 14-15. Du har spredt dit interesse en hel del, vil jeg sige. Ja, det er jo også... Det er jo det, du kan sige nu her. Jeg vil sige, at det vil du også lære ud på CBS, hvis du eller har stiftet kendskab med det, at man skal jo helst have 8 aktier, som der står i prædikernes bog, ikke? Spred dine ting. Det kan jeg slet ikke lade sig gøre for mit vedkommende. Er den viden blevet opdateret, siden Lars Svendsen gik på CBS? Det kan jeg slet ikke lade sig gøre for mit vedkommende. Så har jeg allerede nede med 2%, inden jeg har handlet 8 selskaber. Du har også kun 100.000 at gøre godt med. Præcis. Fra start, hvor Svendsen og Lars Persson har 250. Ja, og det er jo også fint, at du viser, at man, at hvis man ikke har så mange penge, må man gå hårdt til det. Det er jo ligesom... det er jo den rigtige metode. Enig, ja. Men... Jeg er lidt spredt, men jeg har sådan en tommelfingerregel. 25.000, det er sådan cirka 10% i hver, ikke? Og så, som tiden går, så er der sådan, og du kan også sige, jeg er sådan en, som Olsens Energi, der er jo desværre faldet meget, så derfor er det kun 2019, men den er jo sådan set, i princippet er den der ikke, vel? Og hvad hedder det? Men, det er rigtigt, at jeg skulle gerne ligge på 10.000, cirka... 10-12 stykker. Jeg har også NNIT, den sidste aktie, jeg har købt, som jeg mener er, det er sådan lidt langsigtet kan, men er jo undervurderet og alt muligt andet, hvor der burde være et godt langsigtet potentiale. Hvis jeg skulle købe en aktie, jeg har også købt mange af dem selv, men altså, se den her skal ligge 5 år, så er det sådan en som den. Jeg mener, det er en vinder i vores dages... Har du nogen kontanter at gøre godt med, hvis du skulle komme med et godt bud her? 816 kroner. Ej, det får du sgu ikke meget. Vi er jo i gang. Så jamen, det må man sige. Nå, men det har også været sådan en start på året, hvor man siger, det er bare med at springe på toget og futte afsted. Ja, du siger, jeg var jo så op, da det gik bedst, var jeg oppe i 266, ikke? Og det vil sige, at jeg havde tjent 6,5%. Og nu er jeg så faldet baglæns til 258, og Lars og jeg ligger og kører sådan, ligesom lastbiler. Det er godt nok tæt op, han ligger og spærrer for alle over her. Ja. For når vi kører og snakker med hinanden på vej ned ad motorvejen, så kan de andre tage tredje bane, men hvis de er uden om os. Men jeg har haft et setback, men jeg vil sige, potentialet i de der aktier, jeg har med at gøre, er jo godt. Jeg gik det træt i den her vest, jeg synes, er det nu, ikke rigtig... Den er lidt sløv. Er det nu, jeg skal sige, hvor mange procent jeg har lavet, eller skal vi bare tage det næste gang, jeg har en... Om jeg er oppe med 18%. Men det er også... Godt. Ja, men det er så også... Hvor meget er det jo af Patriot? Det er 29% af dem, så den trækker en hel del. Så har jeg 7% i JD.com, og jeg har 5% i Teva, ud fra da jeg købte i onsdags. Så, ja. Kan du mærke, at ungdommen puster en angst? Det kan jeg godt, men lad mig igen understrege. Altså, næste uge, når jeg har inde, så kan ting lige så godt være faldet tilbage, og så ligger jeg på de der 12-13% igen. Det er jo... Man siger, det er ulempe ved at være i politikselskabet. Når du tjener så mange penge, så du ikke får noget SU, jo. Ja, det ender med, at jeg skal aflevere halvdelen tilbage til Radio 24/7 og Berlinske, fordi jeg tjener så meget. Dine aktier er lidt mere volatile, end Lars Svendsen er. Det kan vi, hvis det godt kommer. Og lad os også endelig tegne en disclaimer ud for det. Man skal virkelig være... Man skal være vågen og vaks. Hvor meget tid er det, du bruger på at holde øje med aktiekurser, Philip Gunst? For meget, gør jeg nok. Men det er også, fordi nu har jeg også fået den her portefølje. Jeg har også min egen private, så jeg bruger nok alt for meget tid på det. Men jeg kan også godt lide at lave analyserne. Jeg elsker at sætte mig ned og kigge et regnskab igennem, og kigge på ledelse og potentiale og det ene og det andet. Så det er jo noget, jeg godt kan lide, selvom det ikke er en fuldtidsbeskæftigelse helt endnu. Eller ikke er det, for den sags skyld. Hvor meget tid bruger du på de sociale medier til at holde øje med det? Altså de forskellige aktiefora og Twitter blandt andet? Hver gang jeg tjekker Facebook, så tror jeg, at min starttid er fyldt op med det ene og det andet om aktier, så det bruger jeg rigtig meget tid på. Det var et spørgsmål her på mailen, nemlig Kenneth, han skrev, at han var blevet helt fanget i de her fora. Når man først har stukket næsen indenfor, så kan man næsten ikke slippe det igen. Nej, men det er også rigtigt. Det gælder jo ikke kun for aktiefora, må man nok kunne det. Det bliver helt en afhængighed lige pludselig, ligesom aktier også kan blive en afhængighed. Philip Gunst, tak fordi du var med i dag, og vi fik sgu dig i gang, og din portefølje, det er en fornøjelse. Du vil være med os enten her i studiet eller på telefonen hver uge. Vi ses på tirsdag. Det gør vi. Forhåbentlig med mere udbytte i porteføljen, Lars Svendsen. Ja. Tirsdag, der går hul på bylden. Ja, vi har faktisk, jeg vil sige lige, hvis I kan nå den, at der er, altså, i Sverige er der nogle ordentlige ryg på regnskaber. Der er Loomis, det her pengetransportfirma, falder 8%, og vi har Alfa Laval, der stiger 3%. Det er et stort, Alfa Laval er jo en stor virksomhed, og det er ikke malkemaskiner mere, men der er altså lidt sving i boldejen deroppe hos svenskerne i dag. Hos svenskerne. Ja, vi, ja. Men vi er så rolige herhjemme. Ja. Altså. Sverige går vi all in på i morgen, hvor vi får Lars Persson med os i studiet. Vores tredje portefølje forvalter Tom Hårgaard er formentlig også med os i morgen fra London. Han kører jo meget stramt portefølje. Han havde kun 3 sidst jeg tjekkede. Han er også mere en spekulativ del. Lars Svendsen, så når jeg kigger op, så er vi jo op med, vi er da gået i den rigtige retning, mens vi har stået her og talt sammen. Jamen, det er vi lige om nu på. Jeg tror også, det er, at han har skærmbank. Det er den første, man kommer til, når man kommer over vest fra England, kommer han og støder lige en skærmbank. Okay, fair nok. Ja, vi er lige over nulpunktet, og det er sådan meget stille og roligt. Det er Vestas, der trækker i dag. Det er det, og markedet har altså lige taget sig en indånding, inden at regnskaberne for alvor går ned, og så er det altså i nat, at vi får Donald Trumps State of the Union tale, den første som vi ser, om vi vågner op til Brask og Bram i morgen. 5 minutter, så er Huxi Bak klar her i studiet med det gamle Folketing. Nu er det tid til nyheder. Klokken er 10.